harci nem vagy beállva, hajnalig maradj állva, kiabálva. Nem lesz itt baj, mert a klub bizon a pultban, Fernivel a hangulat az egekig robban. Az életem a farci, nem vagy beállva, hajnalig maradj állva, kiabálva. Nem lesz itt baj, a Dominion klubban, Jogival a hangulat az egekig robban. Elisszuk együtt a hadisarcot, dupla vodka bombával. Együtt iszunk az Orbánnal, két csajjal futunk itt angában a fagyba. Már van töltés az agyba, szeretem a tömeget, a bulit. Menjünk, azt vegyünk egy bulit. Na hogy érzed magad? Hatott a löket, vágó. Ez nem egy agyi kötet, remélem ütött, mert lesz még párszor. Figyeld a Black Moon-t, ahogyan számol. 1, 2, 3, te vagy az én párom. Neked szóltam, baby, nem a teddy mackot várom. Három vodka, két viszki rendel, ha ettől nem, hát mástól kifekszel. Most jött az, hogy érett a megy, egy-két kör a velembe megy. Kivéve, ha túl jól működik a májad, a szádból kibaszott nagy alkoholszag árad. Életem a parti, nem vagyok beállva, hajnalig maradj állva, kiabálva. Nem lesz itt baj, mert a klub bizon a pultban, Fernivel a hangulat az egekig robban. Életem a parti, nem vagyok beállva, hajnalig maradj állva, kiabálva. Nem lesz itt baj, a Dominion klubban, Jogival a hangulat az egekig robban. Nem lesz itt baj, mert a klub bizon a pultban, Jogival a hangulat az egekig robban. Nem lesz itt baj, a Dominion klubban, Fernivel a hangulat az egekig robban.